İslam nedir? İşte bu kaygılarla ortaya çıktı. 3 sene evvel Amerika'da bir ekip, buradan selam gönderelim, Doktor Şakir Yücel Bey ve değerli eşi Ulviye Hanım kardeşime, yine hapishane imamlığı vaizliği yapan Bilgin Erdoğan kardeşime, yine Doktor Profesör Doktor Fatih Bey kardeşime, yine Murat Güzel, Doktor Murat Güzel kardeşime. Bunlar yurt dışında. Bunlar Amerika'da. İslam nedir'in Amerika kıtasındaki gayrimüslim sorularını toplayan ekip bunlar. Efendim, bu ekibe daha başka Talha kardeşimiz var. Ona da selam gönderelim yine doktor. Efendim, bu ekip Amerika kıtasında özellikle Hristiyan dünyasının İslam'a dair sorularını topladılar. Yine Avrupa kıtasında da bir ekip oluştu Londra'da. Nur'dan Öz Yılmaz kardeşimiz, kardeşi Muhammed Öz Yılmaz kardeşimiz. Yine efendim İngiliz ama İran asıllı Perviz, Doktor Perviz Hanım kardeşimiz. Dolayısıyla bunlardan ve daha fazlasından oluşan bir ekip de Londra'da oluştu. Bu ekibe Japonya'dan ve Uzak Doğu'dan yardım eden başka arkadaşlar da oldu ve dünyadan İslam'a dair sorular toplandı. 3000'e yakın soru toplandı. Ve bu sorular tasnif edildi. Tasnif edildikten sonra fakirin önüne sunuldu. Bu bir ekip işi. Zaten ön sözünde tabii, teşekkürden anlaşılır. Hı. Ve bu bir proje aslında. Sadece bir kitap değil, bir proje bu. Ve bu sorular geldikten sonra bir elemeye de ben tabi tuttum. Yaklaşık 200 soruyu acil koduyla içinden seçtik. Bu 3000 sorunun içinden. Hı hı. Ve Müslüman ateistlerin nasıl oluyorsa bu, yani Müslüman anneden babadan doğmuş ateistlerin soruları da var burada. Efendim, yine Müslüman iken güya Hristiyan olmuş kimselerin soruları da var burada. Dolayısıyla bu soruların içinden en önemlilerini, en aciliyet kesbedenlerini ve en bu olmazsa olmaz dediğimiz soruları 200 soruyu ayırdık. Bunlara geleneksel değil, Kur'an merkezli cevaplar verdik.